بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على البشير النذير والسراج المنير سيدي ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان، المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان، وعلى آله وأصحابه صلاة دائما على ما أكر الجديدان وعبد الرحمن، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال أبو الفضل: ووصف الخروج ليس بقاصر على أهل عصر دون عصر آخر، بل هو وصف عام يشمل كل من تبين مذهبهم ووافق رأيهم ولو في مسألة واحدة في أي عصر كان. Hapa nipo ambapo tumesimama katika nukta iliyoko katika mudhakira huu, sambamba na taarifu lughatan, sambamba na ufahamisho wa makhawarij lughatan kwa terminoloji za lugha ya Kiarabu. Tumesimama kwenye challenge kidogo, ambayo kidogo iwe ni katika sehemu ya kuamsha ufahamu uliokuwa madhubuti vizuri zaidi, na ndani yake kupatikane himma ya kufuatilia hii misingi thabiti inayosimamisha aqida Ahlusunnati Waljamaa. Tumeulizana maswali, sasa ni wakati wa majawabu. Allah yuko wapi? Fahadatha furqatain, yakazuka makundi mawili hapa ndani. Minhum man yaqulu fi kulli makan, minkum, miongoni mwenu mmo mlosema yuko Allah kila sehemu. Wa minkum, na miongoni mwenu, man yaqulu, katikana wanaosema fi sama, yuko mbinguni. Lakini msingi ambao ulikuwa wa muulizaji ni ule wa kupima misingi tuliyoitaja. Muulizaji mimi ni kupima ile misingi tuliyoulizana, msingi wa kwanza, msingi wa pili, tukamaliza sita yote kupitia nyinyi wale wale. Sasa tunaihakiki. Kuihakiki tukawa tumeleta challenge hiyo. Sasa ni kipindi cha kutoa majawabu. Majawabu kwa wale waliosema Allah yuko kila sehemu, takriban watu kumi hivi walipatikaniwa hapa darasani kusema kwamba Allah yuko kila sehemu. Lakini si kumi asili, asili ni mmoja, alikuwa mmoja tu. Tuliposoma aya ile tulipoisoma ile, ukapatikana tisa wengine tukapata. Jambo lililopelekea tuvune ni kwamba misingi hii imesikilizwa, haikufanya. Msingi wa kwanza tumesema Ahlusunnati Waljamaa wanasema wafahamuhum linusus ala dhawi fahamu salafu hadhihi lumma, ufahamu wao wa nusus, ikinukuliwa nukuu yoyote kutoka kwenye vitabu, ikinukuliwa nukuu yoyote kutoka kwenye sunna, ufahamu wake uwe ni ufahamu unaotoka kwenye mwanga uliotangulia kuangaza kutoka kwenye ufahamu wa wema waliofanyaje, Tukasema hapa mtu akisema aya atajie sahaba mmoja au wengi, atajie tabi'i mmoja au wengi, atajie tabi'i mmoja au wengi, atajie imam. Si tulisema hivi? Kipindi tumesema hivi, tumeleta challenge, tumeileta aya kavu kavu. Tumeleta aya kavu kavu, alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhu. Katika kufasiri challenge kaja, je, kwa sababu ni Abu Najashi yuko mbele ndiye ambaye sasa anatusomea hii aya, haina haja ya ufahamu wa wema waliotangulia? Abu Najashi akajivika ta'wili mbathila. Abu Najashi akajivika na yeye akaingia katika ta'wili al-bathila, ilmu al-kalam wal-falsafa. Katumia falsafa hapa, katumia kalamu al-bathila, katumia injirafu hapa, kajivika maksudi ibtila biitilaikum, kwa hiyo kukupimeni. Nimejivika tu ulibasi sasa, nimevuna watu, nimejivika ukhawari. Kwa taarifa yenu, walonifata shauri yao, ana bari'un min al-khawarijiyin. Nilisema hivyo nikiwa na maana mwema, hata kama Abu Najashi aje akae Sheikh Fauzani, kwa misingi hii Ahlu Sunna wa Jamaa, akae hapa Abul Muhsin al-Abbad al-Badri, akae hapa Sheikh Rabi'i bin Hadi bin Umair al-Madkhali, akae yoyote tunayemjua na tusemjua, kwenye sehemu anagusa itikadi, nukuu yake akifika mahala atufahamisha, tunataka atuletee misingi thabiti ya Ahlusunna tu mahma kana kainan man kana, yoyote ambaye Abu Najashi alokuhururi, Abu Najashi tukakudanganya dakika mbili umeingia mkeni. Ikija jitu kama Abdul Majid Zindani imekaa hapa, ikija jitu inaitwa safari al-Hawali imekaa hapa, ikija jitu inaitwa Salman Aula ikakaa hapa, ikija inaitwa jitu Audhu al-Qarni ikakaa hapa, ikija jitu inaitwa aya madube na kutajeni jitu likikaa hapa, ukakaa sahaba jitu inakuwa inakaa hapa, yaani utamdharau kila mwanasunna hapa. Tunazama tazama mtu salafi jitna nisku saki, jitna ndevu zimejaa, jitna kilemba kimenyooka vizuri, jitu lina ushushui, lina khushui. Anakutanja nakaa, mtu anaangalia kwa waraa, kwa upole, jitu la Kiarabu linakutazama, lakini ni jitu la bati. Uwezo utaingia mtende, kama Abu Najashi tu, mpingo, umekutatiza hapa saizi. Kwa Kiarabu, Kiarabu kakutatiza sasa hivi, kila sehemu utaenda namazi. Kitu ambacho ndicho kitakuwa dira yako ni hii misingi, au atakayekuwa umistiki pale pale, wakuletee Mwarabu, Mwajemi, Mwafrika, Mchina, Sinani, Degani. Hapa tunataka misingi Ahlusunnati Waljamaa tu. Anamaliza mkono juu, umetoa tafsiri shekhe. Tafsiri uliyotoa sisi haja yetu, tunataka tujue nani katika waja wema waliotangulia amekutangulia ufahamu wa vile ulivyotuambia sisi. Nanga impaya hapa na vile vile milemba na nini, anza unajua hawa tunachukua viatu na uarabu wake, viatu chacha ndoke na viatu uarabu, si uafrika, si ndio? Atajua mwenyewe kajiumauma hapa, hum rijal wa nahnu rijal. Nini nini ufahamu? Yani lazima ufahamu wewe ule ule, yani wale walikufahamu vile vile. Ni vipi ni hum rijal kufundika na walimu zangu? Ina maana sisi hatuna ufahamu, sisi tuna akili kiasi, sisi hatuna akili sana. Akichachamaa vile ndo kwanza na kwambieni muondoke, usikwa vitu vyenu ndugu. Tuna tuchachamalia, sisi tunataka dini, sisi tunataka dini ilivyofahamika na wale waliopokea dini hai kwa Mtume Muhammad. Ukituletea ufahamu ule, sisi ndio tunakuelewa. Ukituletea blabla zako, hata uwe mkali, sisi tunaondoka. Hii ndio tunataka uwe. Tumeelewana? Sisi tunaelewana. Allah tabarak wa ta'ala katika aya hii ya sura Mujadala ameanza kwa kusema alam tara anna Allah ya'lam andalaini neno ya'lam andalaini pia mstari cha ya'lam aya taianza kwa neno baada ya kuemphasize kwa mtume je unataka kujua anna kwamba hakika huyu Allah ya'lam andalaini neno ameanza kwa kukufahamisha huyu Allah kukufahamisha kwangu ni ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardh sawa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi wa la khamsatin illa huwa sadiq wa la adna min dhalik wa la akthar illa huwa anna ma kana thumma nabiyyu bima amil yawm al-qiyamah sawa lakini akamaliza Allah inna Allah bi kulli shay'in alim andalaini na mwisho kwa alim qala as-salaf wanasema sasa wema waliotangulia mina sahaba wa kirani wa tabiina wa atba'ihim wa man tabi'ahum ihsan wanasema katika nukuu ya wafasirina wote kama alivyofasiri Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Tabari katika tafsiri yake Ibn Bayhaqi pia ametafsiri kama hivi Imam Abu Fida Ismail bin Kathir katika tafsiri yake tafsiri Qur'an Azim pia ametafsiri tafsiri kwa maana mwingi wa salafi hayana usemeni pia vile vile Imam Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di katika tafsiri yake tafsir al-kalam al-rahman fi tafsir al-kalam al-bannan tafsir al-kalim al-rahman fi tafsir al-kalam al-bannan tafsir ya Imam Nasr ibn Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di pia ni tafsiri maneno kama hili Imam Ahmad bin Muhammad ibn Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake Jami' al-Ahkam al-Qur'an ametafsiri hivi na mtafsiri sasa hivi ametafsiri kama ile Imam al-Bahawi katika tafsiri yake ili mradi wa fasirina wa ahli sunna wal jamaa hawakutofautiana na tafsiri ya hii aya inda salaf kutoka kwa salafu salih wema waliotangulia kwa msingi gani kwa msingi ule hasruhum masdar at-talaqqi fi bab al-i'tiqad fi kitab Allah ila kitab Allah wa sunnah rasulillah wa fahamuhum lin-nusus ala dawi fahm salaf hadhihi al-umma wanasema wafasirina wote wanaofasiri kwa adabu ya kurudi kwenye ufahamu wa wema wa tabia na ndio wasomi kuliko mimi na kuliko mimi ninayokutafsiria ni mie kwa njojojojo la Kiswahili nimekuchanganyeni habari hapa jamani anajisema mwenyewe hapa taslimu bima jaa bihi alwahid wewe nilikuwa na kutarget hapo nilikuwa na kutarget wewe nilikuwa na kuongea wewe tumeona hakuna sasa hivi kwa kabili manake na kuhuruni kuchanganya plana sasa hapa anajisema mwenyewe na ndivyo walivyo watu wabafu hapa Allah anajisema mwenyewe acheni kusikiliza hao usiniwe hapa Allah anajisema mwenyewe hakuna sasa hapa pia kweli hapa Allah anajisema mwenyewe mwenyewe tumsikilize anajisema mwenyewe nani anajijua kuliko yeye mwenyewe nani anajijua vizuri kuliko yeye mwenyewe Allah sasa hivi ndivyo walivyo atasimamisha misipa, atakuwa mkali, atakutolea macho, amekuja kama hivi, unakuwa mpole, unasikiliza vizuri, anakuingiza kiki. Tumeona? Sasa salaf wanasema baada fataha Allah hadhihi al-aya bil-ilm. Ameifungua Allah aya hii kwa elimu. Alam tara anna Allah ya'lamu يعلم ان تكون نانن علما علما يعلم اعلم عالم معلوم علما tumeona amefungua mlango huu kwa neno lenye madhari ya elimu utaki kujua Allah tabarak wa taala ni mwenye elimu kwa elimu yake ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardh kwa elimu yake ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum kwa elimu yake wala khamsatin illa huwa sadisuhum kwa elimu yake, wala adna min dhalika wala akthar, illa huwa ma'ahum aina kana bi'ilmi, kwa elimu yake, ili ujue ni elimu na nafanya kazi. Akafunga wa ikhtatama bil'ilm, na akaifunga aya kwa elimu, inna Allah bi kulli shay'in alim, ni elimu ya Allah tabarak wa ta'ala. Walaysa huwa bidhatihi ma'a khalqihi, ma'a khalqihi, na wala sio yeye mwenyewe kwa dhati yake, kama lilivyokuwa swali kwenu, yeye mwenyewe kwa dhati yake yuko na viumbe wake, sio hivyo. Ni elimu yake Allah tabarak wa ta'ala, litaalamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ni kwa elimu yake hata za yakulu salam. Hivi ndivyo ufahamu wa salafu salih, kwamba elimu yake ndiyo iko pamoja na viumbe. Yeye mwenyewe anajisema ar-Rahman ala al-arshi sawa. Kuhusu yuko wapi, anajisema yuko mbwembwe zile za kukutaimuni, nikakuleteni aya sio tuzuhuru, wa huwa alladhi fis samaa ilahu wa fil ardi ilahu, nikakuleteni mbwembwe kidogo, ashhadu an la ilaha, amoni hapa ilaha. Hizi ndio tawili mbapo na hivi, mkisikia tawili mbapo na ndio hivi, amoni kwa ashhadu an la ilaha, kuna ilaha hapa, mnaiona ilaha hapa, mnaiona ilaha, basi na kule Allah alisema wa huwa alladhi fis samaa ilahu wa fil ardi ilahu. Ilahu, mmeona hivi ndio tawili mbapo lazima atakuwa sahaba, atakuwa tabiina, una challenge na akili. Tumeona kwani ilahu ndio Mungu? Mpaka nikasema neno Mungu, sije kusema hata siku moja Mungu. Kwenye Allah ndio Mungu. Yaani jina achangie na Vinyamkera, anachangia na Yesu, anachangia sana. Yaani jina wanaloitwa ma kuabudiwa waliokuwa basi jina hilo na Allah. Wa sallallahu alayhi wasallam Mungu si Mwenyezi Mungu si sema. Allah ni Allah. Rutubika ulimi wako kumuita Allah. Tumeona nini? Rutubika ulimi wako Allah kumuita Allah. Jina ambalo Waarabu walishindwa kulitia kasoro. Walifika mahala Allah tabarak wa taala jinsi ambavyo amelifunga jina lake kwa herufi ambazo hizo herufi nne, alifu, lamun, lamu wal hau, herufi nne, hau ya kufunga ambayo hauwezi kufanya vyovyote kwa lugha ya Kiarabu. Kwa ile he ya kufunga namna hii, hau uongeze kitu iwe wingi, wao sijui na sijui vile, wao mabini na sukuni fulani ndarape, hakuna cha kuongeza pale, imefungwa. Hakuna ufundi ambao Waarabu walifanya wakanyosha mikono na wenyewe wakamwita hivyo Allah. Wala insaltahu man khalaqahum la yaquluna Allah, wanasema hivyo hivyo kinabujari aliyeumba ni Allah, wanasema hivyo hivyo Allah, hawana namna ya kufanya. Walishindwa tamko hilo, tamko ambalo lina herufi mbili, lamu ya kwanza na lamu ya pili, na lamu hizo zote mbili zinatumia vifaa vya aina moja. Juu kuna shadda na hii shadda ni kwa ajili ya lamu hii na lamu hii, na kuna juu kuna alifu madda. Hii alifu madda ipo kwa ajili ya kukama na shadda, na ipo kwa ajili ya kufanya kazi kwenye lamu hii na lamu hii. Lamu hii inatumia terminology moja, hakuna jina lolote ambalo linatumia vifaa viwili. Hala unataka umuite jina jingine Allah, ichi Mwenyezi Mungu. Hapa wengi kwenye jina hili walishindwa kumwita. Baada ya miungu yetu unaizodoa, eti tunaabudu miungu wengi, sio hivi na hivi. Kwani wewe Allah wako sio? Haya, wakatafuta sasa tufanyeje? Mabingwa wa Kiarabu kaleta zile. Ah, hili jina haliwezekani mwanangu. Mimi kweli najua kama mmeniita kwa kazi hii siwezi. Sasa wanakuja kumjiwete uwezi. Kwani mzondoa sasa si wewe? Nini mtangazeni mji mzima hawezi? Siwezi. Alafu mtokezeni mtawezi sasa. Sasa alikushindwa magwiyo akasema kweli jina la Muhammad ile haliwezekani. Wakabaki kwa salimu hapo. Waarabu. Wewe unaleta majina ambayo yanaweza kuchezewa. Ngoja nikuonyeshe kuchezewa. Mungu ukiwa unamuita huyo Allah unamkusudia Allah, angalia jinsi umemuita kwa jina linaweza kuchezewa chezewa. Limeshindikana kuitwa kwa wingi Allah, si ndio? Lakini angalia Mungu. Mungu MU, si ndio? Mungu. Neno lolote ambalo lina MU na Kiarabu na Kiswahili au lugha za Kiajemi zina umoja na wingi, umoja na wingi, mbili ni wingi, si ndio? Kiajemi chetu Kiswahili Kiingereza nini, ukianza mbili si wingi, si ndio? Aya, maneno yenye M na U, mua, si MU, kwenye umoja, kwenye wingi inakubali eh? Muhuri eh? Mingi mihuri muhula mingi Mungu wengi limewezekana si linawezekana unamwita jina Allah linawezekana kulichezea hivi yani Allah anafanya hivi inaraki yani kweli unamwita jina la kulichezea chezea hivi eh? Haya eti msomi leo hii ndio yule ambaye kwenye mawaidha mbele Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu yaani Mwenyezi Mungu yaani yule bwana uzungumzaji wake anaonekana anaongea kwenye kahawa huko nyinyi nini bwana au Kristo ana lolote sisi tunayemwabudu Mwenyezi Mungu sio Mwenyezi yaani anaonekana ndo kasoma Mwenyezi Mungu ila wewe kwenye Kiswahili kuna aini bwana mbona unataka uharibu koo utavunjika koo bure kwenye Kiswahili kuna aini mweusi mwafrika lugha yako ni kindengereko sisi kinyamwezi kazi sema hivyo hivyo Kiswahili lugha ya taifa sawa maneno yenye m na w e mwe mwenyewe mwenyewe mmoja okay wengi wenyewe si ndio mwenyekiti mwenye kiti wengi mwenyezi mwenye enzi mwenye enzi wengi wenye inawezekana kumbe yani kote inawezekana kulichezea lile ukiunganisha sasa mwenye enzi Mungu ili la mwanzo mwenyezi linachezewa na Mungu linachezewa anapewa Mungu halafu hata na neno Mwenyezi Mungu hivyo hivyo ndivyo wanavyoimbia wanapochezea wanavyorukaruka wanapopenda kwenda mjisikie Mwenyezi Mungu mwokozi mwokozi wetu Mungu mwokozi sasa anaimba Mungu wao hivi si ndio yani huyo huyo ambaye wanamtishia yule hiyo vile wanamuita na hata watambikaji watambikaji kabisa unakuta anatambika ndio Mungu wetu sijui vile vile hivi amuona kama matambiko majina yale wanatumia kwenye matambiko wanamtumia kwa Yesu wanamtumia sio kwa nani hiyo hiyo na Allah hiyo hiyo unamchanganyia na yeye hebu utubika kumuita Allah usalimike Nisalimishe, ulimi urutubike, kwani kuna usalimu, mbona maneno ni mengi, mwenyezi, mbona maneno mengi, Allah ushamalize. Mbona raisi, Allah ushamalize, mwenyezi, mbona refu, mwenyezi, mbona itatabu. Tumelewa neno? Mwite tu Allah, utaweza, inshallah kesho, inshallah kesho, Allah akipenda kesho tutakutana, Allah akipenda inshallah, mwenyezi kesho nitahudhuria, inshallah, mwingine vina hivi, ukilunambane, huu ni uwezo wa Allah, hii sio vuli, sio nini, mvua bana ni Allah mwenye wake wamemaliza majina yote watu wa pwani. Vuli sio nini inanyesha. Sio nini inanyesha. Sio mafuriko. Sasa vuli gani ya hivi mara bana hii mvua bana anajua mwenyewe Allah. Unaona? Hivyo unatubika katika kila sehemu. Hata mimi ninarutubia kumta Allah. Huo ni muradi mwingine. Kwa hiyo tunakusudia nini? Tunakusudia kwamba salaf katika kufasiri Qur'ani ufahamu wao ndio wewe umtumie yoyote aliyo mbele yako kama mnanyashi nilisema vile vidole vingekuwa pengine vyote tumesoma misingi sasa ile ya mnanyashi afwan che afwan da misingi umetufundisha mwenye sasa hivi sasa mbona naona tafsiri yako umeishia tu umejua yeye mwenyewe anajisema yeye mwenyewe mbona umeishia hivyo haujatutajia sahaba hata mmoja kusema neno mbona ningepata challenge hapo ningejua ameamka na ndio lengo langu nilikuwa nataka niambie nisingejibu ningecheka tunasema ndio nilivotaka tuendelee nyinyi wale mpo fit ya ndio mbona ningejua mna watu tumeona Na pengine ndo narupia. Mi bado mtanzo, mi bado. Mi bado, Tutaenea kweli au magirini? Ah, na mambo ya kule tutaenea, na mtu anatoka kule nyuma anapenda nyui. Haya ni mambo unatakiwa makini kabisa, makini. Umakini kama huu niliokusudia. Asitokezee mtu kuichezea itikadi yako. Wa huwa alladhi fi samai ilahu, neno ilahu ni neno ambalo nilitengeneza kwamba makusudi wako ni Allah mwenyewe. La, kwani tunaposema la ilaha illa Allah, tukiishia kwenye la ilaha, maana yake ni kuna hapa yani kuna makusudi ya Allah, yani kuna neno Allah linatajwa hapa. Hebu tafsiri Kiswahili la ilaha hapa hapo, la ilaha tafsiri maana yake nini? Hebu tafsiri mmoja tafsiri. Hebu tafsiri ya la ilaha paka hapa, maana yake ni Kiswahili nyuma pale nilikusudia. Hapo umesema hapana mola apasaye kuabudiwa. Haijakuja hivyo. Usiingize neno mola. Mola inapatikana kwenye neno gani? Kwenye la ilaha. Neno mola linaingia wapi? Kwenye maneno la ilaha, ndio Kiarabu chake. Sasa ukitafsiri Kiswahili upitie humu kwenye maneno haya. Mola linapatikana wapi? Kwenye ilaha. Ndo kuna neno mola huko. Hebu mwingine atafsiri mwingine. Wewe umenyosha mkono wa kushoto. Ila kurudia. Hakuna muabudiwa wa haki. La maabuda bihaqi. La maabuda bihaqi. Au la maabudu bihaq. Sawa? Yani ni hakuna muabudiwa. Mambo ya mola doyaje baadaye sasa. Isipokuwa mola fulani yaje baadaye. Sawa? Lakini hapa kuna masuala ya nini? Ya kule kuabudiwa tu. Yani hakuna muabudiwa wa haki. Hapa kuna swala la kitendo cha kuabudu. Sawa? Hakuna neno Allah wala kinyamkera wala mzimu wala chochote. Hapa ni kuluku nyoko. Sasa ni nini tutakuja baadaye inategemea na wewe. La maabudu bihaqi ila kinyamkera, la maabudu bihaqi ila Yesu, la maabudu bihaqi ila nani, itakuja baadaye. Sawa? Sasa hapa mimi nimekuchanganya, ndio maana ukajikuta unasema hakuna mola. Kwa sababu unaona hapa nimechanganya na hiyo. Unaona? Haiko hivyo. Hapa ni hakuna muabudiwa. Ilaha huwa dhul maaluhu. Ndio maana neno ilaha, ila nahabu, lam nahabu. Ndio maana hata kwenye jina lake iko alifu lam, lam nahabu. Kwa sababu tafsiri ya hili neno Allah ni dhul maaluhu bihaqi. Dhul maaluhu bihaqi. Muabudiwa pekee wa haki. Ndio maana ya Allah. Muabudiwa pekee wa haki. Sawa? Sasa ile la ilaha manake hakuna muabudiwa. Na Allah hapa anasema wa huwa alladhi fi samai ilahu, na yeye Allah ndiye ambaye fi samai, kwa viumbe vyote vilivyoko mbinguni, viumbe vyote vilivyoko mbinguni, vile viumbe vilivyoko mbinguni, yeye Allah ilahu ndio muabudiwa wa viumbe, ndio muabudiwa pekee anayeabudiwa na viumbe vya mbinguni. Wa fil ardhi, na vile viumbe vyote vilikuwa vilivyoko ardhi, ilahu yeye ndio Allah muabudiwa wake. Hapa ni aya inaonyesha iko wapi? Hii aya nilokuchanganyeni inaonyesha Allah iko wapi? Inadhihirisha inaelezea hali kwao. Ndio kidia hivi kibasi basi. Hivi ndio basi. Nimekuvaa ibada nimekataa. Unaona? Kama mpunga sasa hapa na wasikia kule 10, si wasikia 10, eh? Ni mtu 10, si wasikia. Kama mfano wapo wamenituma hivi nini, eh? Sasa leo ngombe hapo nimeambiwa mmoja wekundu wa Msimbazi sio ngapi, sio milioni 3. Mfano tatu ndio na 10 na mpunga gani? Jambo, nishasema 10. Waliposikia 10 wakawasha gari wakaondoka 10 kule. Wanaenda na kuna nunge, kuna mtu amemwachia kule nunge. Baada huyo kishajua 10. Wanaenda kule. Sio kwa sababu na hii tuliyofanya hapa hii awalimu yote ndio wanyewe. Kwa hiyo jamani sio, eh? Basi ondoka, si ndio? Sasa hiyo sio, tunafanya jambo la challenge kwa ajili ya kukufanya wewe uwe nini? Uwe madhubuti. Misingi hii ndio iwe dira yako. Hii misingi. Hii ndio hii dira yako ya kukuongoza. Hakuna cha kupamba pamba. Tunataka ufahamu wa wema uliotangulia. Tumeona kwamba kweli huyu Allah, huyu Allah huyu ndio wa mbinguni. Huyu Allah ndio kwa aya hiyo. Nani kakutangulia? Tafsiri hiyo nani kakutangulia katika sahaba? Nani kakutangulia katika tabii? Uliza hivyo. Tumeona kama tafsiri ya haki ni hii tuliyoitoa inda sana. Sasa wanaosema Allah yuko popote kwa aya hizi ambazo zimekataa. Hizi ni aya ambazo kwa ufahamu wema waliotangulia jamani, aya zimekubali. Aya zimekubali. Ni kwa elimu yake ndio yuko pamoja na nani? Ni jambo kwanza utakio takuumiza kichwa. Allah kwa elimu yake ashindwe kuwa pamoja na sisi kwa elimu yake. Hali ya kuwa yeye yuko juu ya arshi yake. Hali ya kuwa yeye yuko juu ya arshi yake. Lakini kwa elimu yake tuwe tuko na mimi ninakataa hilo jambo. Tumezungumza pia jambo la kuhusiana na kumpindua fulani, si ndio? Si hapa hapa tunasema tukianza jambo hili pale pale tuna nini tutaitana sivyo ni, si ndio? Si ndio tunasema hivyo? Kwa nini kipindi hichi huko hapa hivyo hivyo? Na polisi ni kipindi hichi ana tunaogopa hivi nini nini hii sauti inafika mpaka dai kuu na nini anasikia? Ha? Jamani hivi kwa dhati yake tunamjua mzee Magu yuko wapi? Kwa dhati yake tunamjua yuko wapi? Mbona tumejinyanyia tuko huko hivi? Ani kwa nini? Kwa nini wakati yuko huko? Kwa nini? Kwa mtandao wake. Yaani hiyo ni kwa mtandao wake. Amoni kama mbili inafanana, eh? Amoni kwa ule mtandao wake ule. Alafu awe anazidiwa na Allah. Yeye Allah ndiye analazimisha ni yeye mwenyewe lazima ili ayajue mambo lazima yeye mwenyewe awe. Yaani Allah ndiye analazimisha. Yaani naona hicho chafu ilivyo. Yaani ni kama Allah sasa yeye ndiye analazimisha. Hana cha mtandao, hana cha nini, yeye waga ni yeye mwenyewe lazima awepo. Hiyo wanaweza kuna kina kina Magu kina nini wa Marekani anaitwa nani? CIA si na nini? Nani yule jamaa? Trump, eh? Anaogopa. Atusemi vibaya, sisi masala ya tumsemi. Atusemi vibaya, anasema Trump. Sawa. Hatuna mambo hayo ya wale jamaa wakibichi wala ni sisi sio shabani wala. Wala tungi mkono kina Usama waliokufa kama wazima sio. Tumeelewa na? Tunatoa mifano hai. Sisi tunatoa mifano hai. Sawa? So, ana mtandao wa CIA, ana mtandao sio alipini, sio na mtandao gani nini? Na hiyo ndio inapelekea sasa yeye yuko huko Marekani lakini mkoa sio nchi sio ni wanajinyea kuhusu yeye. Si ndio? Ama mimi nashindikana hawe juu ya arshi yake. Halafu viumbe huku wafanye vyovyote wanajua hana mtandao wote. Wakati kuna firauna mkatibina, ya alamu na matafalu, huo ni mtandao? Sio mtandao? Kiraman katibina, ya alamu na, sio mtandao? Ha? Ma ya mfumu min kawli, illa ladaihi raqibun atidun, sio mtandao? Kwenye maneno, yupo. Kwenye matendo, wapo. Sindiyo? Sasa hii sura ya kuonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala ni kwa elimu yake Allah amekizunguka kila kiumbe na yuko pamoja na viumbe wake kwa elimu yake. Lakini hali ya kuwa yeye mwenyewe kwa dhati yake yuko wapi? Yeye mwenyewe kwa dhati yake yuko wapi? Tuliosema yuko kila sehemu tuelewe hivi. Na wale ambao wao ndio itikadi yao tuwaombe kwa Allah awaongoe watoke kwenye, kwa sababu ni jambo la hatari. Wanasimama kwenye jambo la hatari. Hebu jiangalie kweli wanapokuwa wanakufa na itikadi ya kuwa Allah yuko kila sehemu. Chooni kwenye funza sio sehemu. Takuulizia swali. Umo chooni kwenye mafunzo mafunzo mule sio sehemu, sio sehemu. Allah kwa dhati yake yumo, yuko na mafunzo mule, si ndio? Ya mwani kama wanampata mwe, wanafika kwa Mola wao, wana itikadi chafu, itikadi inaumgazibisha Allah tabara kwa taala. Kwa nini tusiwaombe dua waongoke hawa watu, waache itikadi chafu, tuwaombe dua na tuwaelimishe, sauti kama hizi ziwafikie. Una rafiki yako yoyote, ambaye ni muibadi, anafata itikadi za kikhawariji, mpeleke sauti isikiliza. La'allahu yatadhakkaru au yakhsha, huenda akakumbuka au akaogopa. Tumeelewana? Fanyeni hivyo. Na wala sisi kuwajuu kuyajua ya mapote mapotofu, hatuyajui kwa sababu ya kujenga uadui, hatuyajui kwa sababu ya kuzanikaza. Uadui ni pale ambapo wao kwenye pote lao watajenga uadui na alisuna jamaa. Hapo kweli ni picha zipandi. Tumelewana? Tumelewana jamaa? Na sisi tutafanya kazi hiyo kwa rududi. Ni rududi tu. Kanyanyua mtu kichwa, rabdi anakaa chini. Kanyanyua kichwa mtu, rabdi anakaa chini. Lakini akiwa anataka kufahamu, anataka kufahamu, sisi tunamsikiliza, makosa yake tunamrekebisha, tunamuelimisha. Kaelewa kabla hawaelewa. Hajaelewa tunaendelea kumwombea dua. Umeelewa? Hivi ndio Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo hivi ni miongoni mwa itikadi walizonazo makawani. Allah wanasema yuko popote. Allah wanasema yuko kila sehemu. Hii ni itikadi yao nyingine. Manani hao? Au manani jamani? Na yoyote mwenye kusema Allah yuko kila sehemu ni kafiri. Yoyote mwenye kuitakidi katika moyo wake Allah yuko kila sehemu, kwa tafsiri hizi ambazo tumeziona, si unaona tukiuliza maswali unaona mpaka kimya. Hivi Allah yuko yeye kabisa yuko chooni? Sio hapo tu. Kama yuko yeye mwenyewe kila sehemu, wale makahaba kwenye madanguro yao na yale wanayofanya, Allah yuko pamoja na katika mizani. Yaani unatakiwa ufikie mbali. Leo unatakiwa ufikishe mbali ili waelewe. Unatakiwa ufikishe, uwafikishe mbali. Kina Diamond pale unapokata kata maono yao pale unapokata maono yao kina Diamond. Mule kwenye hodi pale ndani. Mule kwenye sagadansi mule. Mule kwenye sagadansi mule. Na Allah yumo kwenye kitabu yao. Yumo manani. Ataelewa. Yaani huyu khawariji wale ukimpa sauti hii ataelewa. Insha Allah. La'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Hizi ni itikadi zao. Yaqulu al-Imam Ibn Hazm fi kitabihi al-Fisu. Anasema Imam Ibn Hazm katika kitabu chake au al-Fisu alimcha ukamanuzi. Bil khuruji ala immat al-jawri. Kuhusiana na kuelezea jambo la khuruji ala immati jawri, kutoka kwa maimamu waliokuwa waovu, kiongozi aliyetambulika kama ni kiongozi hasa wa haki, watu wa jamii fulani wamejichagulia wenye kuhiari yao, akawa ndio kiongozi wao, lakini bahati haikuwa yao, kiongozi akawa ni jawri, ni kiongozi aliyekuwa muovu, mkali, mjeuri hasa anaongoza kibabe. Je, inajuzu kutoka kumwasi na kutomsikiliza wala kumtii kiongozi huyu? Yakulu al-Imam Ibn Hazm fi kitabihi al-Fisal, wa man wafaqa al-khawarij min inkari al-tahkim. Wa man wafaqa al-khawarij min inkari al-tahkim. Na yoyote atakaye muwafiki, atakaye kubaliana na itikadi ya makhawariji katika jambo gani? Min inkari tahkim, katika kupingana, kuwa mpinzani wa hakimu, kiongozi anayeongoza nchi, wa takfiri, na kuwakufurisha ashabi al-kabairi, na kuungana naye khawariji wa zamani kutokana na itikadi ya kuwakufurisha masahaba waliokuwa wakubwa, walqawli bil khuruj ala immat al-jawr, na ukiungana nao makhawariji wa zamani kuhusiana na itikadi inayojihusisha inayoruhusu khuruj, kujitoa kuasi ala immat al-jawr, kuwa mbali ya taa, kutowatii viongozi waliokuwa madhalimu, wa anna ashab al-kabair, na mtu atakayeunga mkono itikadi ya makhawariji wa zamani kwamba mtu aliyefanya madhambi makubwa mukhalladuna fi an-nar, akiingia motoni milele, wa anna al-imamata jaizatun fi ghayri quraish, na kwamba uongozi wa Kiislamu unajuzu, iko ruhusa apatikane kiongozi atakayekuwa khalifa wa Waislamu min fi ghairi Quraish, anayetoka nje ya kabila la Quraish, fa huwa khariji, atakayekili yote haya, huyo ni khawariji. Tumeelewa? Hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha leo katika taarifu ya khawariji lughatan. Hivi ndivyo tunavyohitimisha jinsi ya kuwafahamu khawariji kwa terminology ya lugha ya Kiarabu. Ama silaha ama taarifu ambayo itakuja kwa upande ya wanachuoni kuelezea juu ya kuwaelezea hawa makhawariji kisheria, hili ni jambo sasa tutaliingia katika darasa yetu ijayo. Naona muda umewalia na saa 3:30 imekwishafika, na ndio makubaliano hayo. Labda tu kwa kuwa hapapitiki, hapendeki, hapatokeki, hapafanyiki chochote, labda tukubaliane. Kwa kuwa mvua inanyesha, tuendeleze tu, tunapiga mtini. Nasemaje? Kwanza hapa ni itifaki. Hapa ni itifaki na kwa kazi. Tulikubaliana na tusipokubaliana, hata kama mvua inanyesha tunasimamia wewe tunalala. Tuyaba. Shachoka sasa kwa nini? Lakini kwa mimi bado niko fiti. Kwa mimi tena. Mimi bado niko fiti, tunza tuli. Sasa mimi nasema nini? Ah, sasa imekuja haja kawili kwamba kopi ambazo ndo zimeisha, kumbe ndo mwisho wa kopi. Kama kopi imeisha tunafanyaje? Ndo ile unaambiwa dakika za nyongeza zile 30 goli ndio mwisho, au msawi ikamilisha. Aqulu hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum subhanahu wa ta'ala.